Mukaddimatu at-tabaatu ath-thaniya, utangulizi wa chapa ya pili. Kutoa kitabu chapa ya kwanza, kisha akasahihisha na kuondoa baadhi ya makosa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa, vitabu vingi vinakuwa na chapa ya kwanza, ya pili, ya tatu na kuendelea. Na kila anaporudia mwanachuoni aliandika kitabu, akasahihisha baadhi ya masala au akazidisha baadhi ya faida au akarekebisha baadhi ya ibara na mambo kama hayo. Kwa aliandika kitabu mara ya kwanza, kisha akaandika kitabu mara ya pili. Huu ni utangulizi aliyoweka katika chapa ya pili, alipokirudia mara ya pili, taba athania, chapa ya pili, basi utangulizi wake ni ugumu ambao uko mbele yetu. Anasema bismillahir rahmanir rahim, akataja muqaddima, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدمه مهم وتوجوا ومعنى ذاك وتفسير ذاك نذكر معنى ذاك نفهمه ndio ni muhimu sana watakaoongoza utangulizi huo. Hakika sifa njema ni za Allah, nahmaduhu tunamhimili yeye, wanastainuhu na tunamwomba yeye msaada, wanastaghfiruhu na tunamwomba yeye msamaha. Na jambo la kumtaka Allah msaada ndio jambo ambalo tunaliomba kila siku katika ibada, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jambo la kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam alifundisha waje kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني يا الله نقوم لسيدي ميمي. كل هاي تنبيه قد كمان بكم الله سبحانه وتعالى مساعدة. نمتم صلى الله عليه وآله وسلم على يمرشا استعن بالله ولا تعجز. انتك الله مساعدة مو بالله مساعدة نوالا وسيشوكي مو بالله مساعدة نوالا وسيشوكي. كذلك نمتم صلى الله عليه وآله وسلم aliamrisha sahabiyu aljalil radiyallahu ta'ala anhu amumtangulize Allah subhanahu wa ta'ala: wa ista'anta fasta'in billah, ukiomba msaada kwa Allah msaada kwanza. Almuhimu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, na tunajikinga kwa Allah kutokana na shari za nafsi zetu. Nafsi nyingine zinakuwa zimeumbwa kwa shari, zinakuwa zimezibeba shari, na ndio maana ikawepo sunna mwanamume akimwoa mwanamke aombe Allah subhanahu wa ta'ala kumwomba amwepushe na ile shari ambayo iko kwa mtu huyu, na amwafikishe kupata khairi ambayo iko kwa mtu huyu, kwa sababu nafsi zinakuwa na shari. Inna nafsa la ammaratun bisu' wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Watu wengine wanapinda, wanaumia kwa sababu nafsi zao zimejaa shari, na hawamwombe Allah msaada azitengeneze nyoyo zao ziepukane na hizo shari. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, tunajikinga kwa Allah kutokana na makosa katika matendo yetu, kwa sababu makosa katika matendo yetu yanaweza kusababisha mabalaa. Mwanadamu anaweza kasibiwa katika kheri, anaweza kaikosa neema, anaweza kakosa hidaya kwa sababu ya baadhi ya makosa ambayo ametanguliza. Wa nuqallibu afidatahum wa aswarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. Allah anasema tunazigeuza nyoyo zao na macho yao, wanakuwa hawaioni haki kwa vile ambavyo wametanguliza kumwasi Allah, hawakuiamini haki kwa mara ya mwanzo. Kwa mwanadamu anaweza akatanguliza maasi, akatanguliza makosa yakamdhuru katika maisha yake, katika dini, katika ibada, akakosa ladha na njia ya sawa haipati. Kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tukinge na shari za nafsi zetu na makosa katika matendo yetu. Na yahdihillahu fala mudilla lahu, yule ambaye Allah amemwongoza hakuna kumpoteza. Allah subhanahu wa ta'ala akimwongoza mja hakuna kumpoteza, kwa sababu Allah huwa al-qahil. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis-samaa. Allah akitaka kumwongoza mtu anamkunjulia kifua chake, anapenda kheri na haki na kwa nyepesi kwake. Na Allah akitaka kumpoteza mtu anajalia kifua chake na kuwa kizito kana vile anapanda kwenda juu pasi na kuwa na ngazi. namna ambavyo unafikiria panda mpaka juu, nenda juu, hakuna ngazi, nenda juu, uzito unaouona ndivyo mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hajamwafikisha kuiona haki, ndio uzito anaupata katika kuifuata na kuielekea haki. Kwa hiyo mayyahdihillahu fala mudilla lahu. Ewe ukimwona mtu amepotea, muonee huruma, ujue kwamba mtu huyo katika mazingira magumu, na mwingine amepotea alafu anafanya ilaj, anafanya upinzani na ujeuri, hali ya kuwa anazidi kuogelea katika sababu za kupotea na anaiacha njia ya sawa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameibainisha. Kwa Allah akimkadiria mja wake kupotea, hakuna kumuongoza, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema yahdillahu fama lahu min mukrim. Allah akimtweza mtu, Allah akimshusha mtu, hakuna kumkirimu, hakuna kumnyanyua vyovyote vile. Allah subhanahu wa ta'ala akimkadiria mtu awe namna hiyo, hawezi kusalimika hata haki kadhiri kwa namna gani. Hata akasomewa haki akiwa anabembelezwa, akiwa analinganiwa kwa uslubu uliokuwa mzuri. Tazama namna al-anbiya walivyokuwa salawatullahi wa salamu alayhi majma'in. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema uridat alayya al-umam faraaitu an-nabiyya, kulidhihirishwa kwangu mimi umam, watu, nikaziona umma mbalimbali zinapita, nikamwona nabii. Wakaja wanabii kwa sampuli tofauti tofauti. Kuna nabii alikuja maamurahatu wa rohait, kuna nabii anakuja na kikundi cha watu, na mwingine anakuja na kikundi cha watu wachache, na mwingine anakuja maamurrajul, ana mtu mmoja, na mwingine anakuja ana rajulani, watu wawili. Waraitu nabii, na nilimwona nabii mwingine anakuja siku ya kiyama hana mtu yeyote aliyemfuata. Manabii wanalingania kwa kitabu, wanalingania kwa sunna, wanalingania kwa adilla, kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa uslubu uliokuwa mzuri. Lakini pamoja na hayo, kuna nabii hakufuatwa hata mtu mmoja. Kwa watu kutoifuata haki si dalili kwamba haki haieleweki, si dalili kwamba haki imelinganiwa vibaya. Nabii Nuhu alayhi salam anawalingania watu haki, haki wanasema kuambia watu wao, na wanalinganiana wasisikilize haki. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra waqad adallu kathira al-ayat. Lakini kabla ya hapo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema Nabii Nuh alayhi salam akiwalingania watu wake walifuata haki, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wanaweka vidole vyao katika masikio yao, wastaghshaw thiyabahum, na kwa anajifunika maguo makubwa ili wasimuone hata kumuona, wasarru wastakbaru istikbara, na wakadumu hivyo, wakawa ni wajeuri, haki ikawashinda. Kwa hii ni dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akimkadiria mja wake kuongoka, anaongoka na sababu zinakuwa nyepesi kwake. Na ikiwa mtu hajashika sababu na njia za kuelekea kwa Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala akapiga katika muhuri wake kupotea, vyovyote vile atakavyomlingania, hawezi kuongoka wala hawezi kusalimika. Ndio maana akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa man yuridil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nashuhudia kwa mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia kwa Muhammad ni mja wake na ni mtume wake Allah sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd, falhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, sifa njema ni za Allah ambaye kwa neema zake mambo mema yanatimia. Kwa neema zake Allah mambo mazuri, mambo ya kheri yanatimia. Wa min fadlillahi wa ni'amihi, miongoni mwa fadhila za Allah na neema zake Allah, allati tatra ala ibadihi salihin, ambazo zinafuatana juu ya waja wake wema, alihtimamu binashri alilmi shar'i, ni kutilia umuhimu kuieneza elimu ya kisheria, wa bathihi baina nnas, na kuitawanya kati ya watu, kuitawanya elimu itawanyike katika jamii ya watu waifikie elimu hiyo. Hii ni katika neema kubwa, allati tatra ala ibadihi salihin, ambao zinafuatana juu ya waja wake Allah, waja wake wema. Ndugu zangu katika imani, Allah ananeemesha neema nyingi kwa waja wake, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na hata mfanyeje neema za Allah mwezi mkazidhibiti. lakini ziko neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazitaja, ambazo neema hizi zimewaendea akhas katika wanadamu, wachache katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na neema ya hidayah, neema ya tawfiq, neema ya kusimama katika njia ya sawa, neema ya kulazimiana na tauhid, neema ya kulazimiana na sunna. Neema hizi wamezipata wachache, na Allah anawasimulia katika waliotangulia waliozipata neema hizi, ambao ni watu waliosimama katika njia ya sawa. Siratal ladhina an'amta alayhim, neema siratal ladhina an'amta alayhim. Na katika aya Allah katafsiri an'amta alayhim ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل وتوهم أبو الله من عمش الدنيا كم يقول ما نعم أن بزو زنادوم ni watu kuwa na fursa ya kupeana elimu, watu kuitana katika nyumba ya Allah kama hivi kwa ajili ya elimu, watu wakatoana sokoni kwa baadhi ya mida kwa ajili ya elimu, watu wakatoana mashambani kwa ajili ya elimu, watu wakatoana majumbani wakakusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah kwa ajili ya elimu. Hizi ni neema ambazo zinafuatana, neema ambazo neema hizi ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hazilingani neema yoyote, neema ya kusimama katika njia sawa, neema ya Uislamu, neema ya sunna, neema ya ilmu. Mayuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din. Kwa miongoni mwa neema ambazo Allah ameziweka kwa waja wake, ambazo zinaendelea tatra ala ibadi, zinafuatana ni alihtimamu binashri ilmi shar'i wa bathihi baina an-nas wala siyama ma kana muta'alliqan bi furudhi wal wajibat. Na zaidi zaidi ile elimu inayofungamana na mambo ya faradhi na mambo ya wajibu. Elimu ya dini kwa ujumla ni muhimu, lakini zaidi inazidi elimu inayohusiana na mambo ya faradhi, kama vile jambo hili la tauhid ambalo ni faradhi ya faradhi zote, kama vile jambo la la ilaha illa Allah ni faradhi ya faradhi zote, masala ya aqida katika masala ya wajibat na mambo mengineyo. Allati qala anha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ambaye amesema mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mambo haya, fima rawahu al-imam ibn majah wa sahahahu al-shaykh al-albani rahimahullah ta'ala min hadith anas ibn malik radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam talabu al-ilm fariidatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni lazima juu ya kila Muislamu. Na ndugu zangu katika imani, jambo la kutafuta elimu limekuja kabla ya swala, jambo la kutafuta elimu limekuja kabla ya saumu, jambo la kutafuta elimu limekuja kabla ya zaka. Ni maajabu kwa Waislamu wanaoswali hawasomi, ni maajabu kwa Waislamu wanaotoa sadaka hawasomi, ni maajabu kwa Waislamu wanaofunga Ramadhani inayokuja mbele yetu hawasomi. Jambo la kusoma limeyatangulia mambo yote hayo. Yakulu Rabbuna tabarak wa ta'ala, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, al-ayat. Aya hizi zinateremka kabla hajaamrishwa mambo yote. Jambo la kwanza atangulize jambo la kukaa chini na kusoma. Kwa ni juu yetu kuhimizana na kuelekezana kuwa Waislamu wote wanatakiwa waijue dini yao. Na hakuna Muislamu wa kuwa Muislamu wa kweli asiyekaa darasani akausoma Uislamu. Huyo atakuwa ni mayit kalmauta, amekufa kama walivyokuwa wafu wengine. Yaqulu Allahu azza wa jalla, aw man kana maytan fa hayaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Je, yule ambaye alikuwa amekufa mayit tukampa uhai kwa elimu, tukampa uhai kwa kitabu, tukampa uhai kwa sunna, akawa anatembea na nuru hiyo baina ya watu, ni sawa na yule aliyepo gizani? Hafanani mathala. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, haiwezekani. Hawa ni sawa wale wanaojua na wale ambao hawajui. Kwa hiyo anayekaa darasani akaijua dini yake afahamu ya kuwa hawezi kufanana na yule ambaye hakai darasani. kwa mujibu wa hadithi hii talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, na katika aya hii, katika hadithi hii wanaingia waislamu wote wakubwa kwa wadogo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajatofautisha kati ya waislamu wakubwa wala wadogo, kadhalika wanawake wala wanaume, kadhalika vijana wala wazee. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, ala kulli muslimin. Na neno kulli ni katika maneno yanayoendea katika alfadhi al-umum, katika alfadhi ambazo zikitajwa katika lugha ya Kiarabu zinajulisha kuendea labda kivuliwe kitu. Kwa kulivyokuja hapa kulli, maana yake kunaingia muislamu yeyote, kama tunavyotaja mara zote katika hadithi hii, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Hawezi kusema mtu kuna bid'ah nzuri wakati neno kulla limetumika hapa, kwa maana zinaingia bid'ah zote, zote bid'ah katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mzushi na kupotea. Kwa muislamu yeyote kutafuta elimu kwake ni wajibu, ni faradh. Wa a'zamu hadha al-ilm, na elimu kubwa katika hizi zote, ilmu tauhidi llahi ta'ala, ni elimu ya tauhidi ya Allah, tauhidi ya kumkwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika alilmu wal iqrar, na katika mambo hayo ni elimu, kuwa na elimu. Hata ataja mbele katika masharti, wal iqrar, na kukiri, wal nutq, na kutamka, wal amalu bi kalimati tauhid, na kulifanyia kazi neno tauhid. Kwa hiyo alilmu bi kalimati tauhid, wal iqrar bi kalimati tauhid, kulijua neno hili, kulikiri, wanutq, na kulitamka, wal amalu bi kalimati tauhid, na kulifanyia kazi neno hili la tauhid, neno la ilaha illa Allah. Wa min fadli Allah azza wa jalla alayna, na miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, wa mannihi, na neema zake juu yetu, wa karamihi, na ukarimu wake juu yetu, an yassara lana kitabata, ni kuturahisishia sisi uandishi, wa sharhi muyassarin, kitabata sharhi muyassarin, uandishi wa sharhi nyepesi, li shuruti hadhihi alkalimati alazima, sharhi nyepesi ya masharti ya neno hili tukufu, neno la ilaha illa Allah. Wa kad yassara Allah tabaa hadhihi risalata anifan, na Allah amerahisisha kuchapishwa risala hii hivi punde, hivi punde risala hii imechapishwa. Thumma bada lana ba'da nafadhi at-tabaati al-ula, kisha bada lana ba'da nafadhi at-tabaati al-ula, ikatudhihirikia baada ya kupita chapa ya mwanzo, baada ya kupita chapa ya mwanzo, kama nilivyosema chapa ya mwanzo ilichapishwa, kisha akaiundia na ikatoka chapa ya pili. Baada ya chapa ya mwanzo imetubainikia, anuida nadhara fiha, turudie kutazama katika hii chapa au katika hii risala, turudie kutazama tena upya. Wa nusawwi ba'd al-akhta'i, na tusahihishe baadhi ya makosa, allati waradat fiha, ambayo yametokea ndani ya hiyo risala, makosa yaliyokuja katika hiyo risala tuyasahihishe. Kwa maana, na hii ni kawaida ya binadamu, kullu ibni adam khata'u wa khayru khata'in at-tawwab, wa khayru khata'in at-tawwab, kila mwanadamu mwenye kukosea, na mbora mwenye kukosea yule anayetubia akarejea kwa Allah. Kwa hiyo yakatudhihirikia baadhi ya makosa yaliyo ndani yake, fa'azimna ala i'adati, tukaazimia sasa kurudia, ala i'adati tabai hadhihi risala, kurudia kuichapisha risala hii kwa mara ya pili, bima yu'inu ala, kwa yale ambayo yu'inu yanasaidia, ala tafati ayi qusurin sadiqin, ala tafadi ayi qusurin sabiqin, kurudia ambapo kutasaidia juu ya tafadi ai usuri sadiqi, kuondosha upungufu wote uliotangulia. Tafadi ai usuri, kuondosha upungufu wote sadiqi uliotangulia. Kwa maana katika chapa iliyotangulia kama kuna mapungufu, basi tuyaondoshe katika chapa ya pili. Wa inkana al-amal al-bashari, hata kama matendo ya kibinadamu yoyote, kama huwa maalumun la yablughu al-kamala, kama ambapo inajulikana hayafiki ukamilifu kabisa. Wa ya'tarihi an-nafsu, na lazima yapitiwe na mapungufu. Matendo yoyote ya mwanadamu lazima yapitiwe na mapungufu. Wa ya'rudu alayhi al-istidrak wan-nuqsan, wa ya'rudu alayhi al-istidrak wan-nuqsan, na kuna dhihiri juu yake al-istidrak, kutanguliwa, wan-nuqsan, na mapungufu. Kwa maana kuna dhihiri juu yake istidrak au kupitikiwa, kwa jina au kwa tafsiri nyepesi kutanguliwa, unaweza likakutangulia neno ambalo unakusudia, ukapitiwa. Kama kuna mtu anaandika tafsiri, pia andika neno kupitiwa. Kwa hiyo kuna dhihiri katika matendo ya binadamu jambo la kupitiwa, wanukusana na mapungufu mbalimbali. Hii ni kawaida ya matendo na kazi anayoifanya mwanadamu. Fa inna al-kamala al-mutlaq, kwani ukamilifu wa kiujumla ambao hauna mapungufu yoyote, lillahi azza wa jalla wahdahu, ni wa Allah azza wa jalla pekee. Wal ismata li anbiya'ihi wa rusuli alayhi wassalatu wassalam, na kukingwa na makosa ni kwa manabii wake na mitume wake Allah, swala zake Allah na salamu ziwe yao. Wa hasbuna annana nas'a li sadd al-khalal wa an-nuqsan, na inatutosha ya kwamba sasa sisi tunashughulikia jambo la kuziba al-khalal, mianya, wa an-nuqsan, na mapungufu. Kwa maana sasa yatosha sisi tujitahidi kuziba baadhi ya mianya na baadhi ya mapungufu. Idha tanabbahna lidhalika, tukizinduka juu ya hilo. Kwa maana tukizinduka juu ya makosa tunarekebisha, na hii ni dalili kwamba maulamaa pia nao wanakosea, anaweza kateleza. Mashaikh pia nao wanaweza wakakosea. Tunaelewana? Kwa hiyo si sawasawa mtu akikosolewa ajione yeye ni mufti al-allama Sheikhul Islam hawezi kukosea. Hapana, maulamaa pia wanakosea, na wanazinduka wao wenyewe au wanazinduliwa na ndugu zao. Au nubihna ilayhi, au tukizinduliwa juu ya kosa fulani. Wallahu min warai al-qasdi, na Allah subhanahu wa ta'ala min warai al-qasdi, yuko mbele. Kadhalika wara kwa maana ya nyuma ya malengo. Tunaelewana? Allah subhanahu wa ta'ala yuko warai al-qasdi, nyuma ya malengo. Anajua nia zetu ni nia nzuri za kutangaza neno la tauhid na kueneza neno hili. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azisahilishe nia zetu. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم تنمو الله متكوف مولا وعرش تكوف مولا وعرش عرش الكريم أقول تكوف أن يوفقنا أتوفقش وأن يوفق من أعاننا نأوى وفقش أو أم وفقش من أعاننا عليه سيدية على نشر هذه الرسالة juu ya kuitawanya na kuisambaza risala hii. Waliohusika kuisambaza risala hii na kuieneza mpaka ikafika sehemu mbalimbali, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala pia wawafikishe na walipe. Wa kulluna nabtaghi bidhalika insha Allah, na sote tunalitafuta hilo, tunatafuta taufiki ya Allah na radhi za Allah. inshallah, na tarhibi dhalika inshallah marwatillah. Tunatafuta kwa kazi hiyo inshallah, tunatafuta radhi za Allah sisi, wa ihtisabil ajr, na tarhibi dhalika inshallah, wa kadhalik wa ihtisab al ajr, na vile vile sote tunatafuta ujira, tunatafuta ujira, kupata ujira, ihtisab al ajr, kupata ujira mbele ya Allah, wal mathuba, na kupata thawabu minhu subhanahu wa ta'ala, kutoka kwake Allah aliyetakasika, Allah aliyekuwa kujua. Kwa pia na sisi tunatafuta ujira pamoja na thawabu kutoka kwa Allah. Wa akhiran, na mwisho, la nansa an nashkura al akhawain al fadilain, hatuwezi kusahau kwa shukuru wawili wa bora, Aba Muadh Hisham bin Muhammad al Baydawi al Maghribi, ndugu yetu Aba Muadh ni katika mashehe pia ambao walimsaidia katika baadhi ya masala katika sala hii kama atakavyosema hapo, wa Abdullah Hisham ibn Mustafa Faisal al Maghribi, hawa ndugu wawili hafidhahum Allah ta'ala, Allah wahifadhi, ala ma badala min juhudi mubaraka, kwa ile kile ambacho wamekitoa katika juhudi zenye kubarikiwa, fi hadhihi at-tabaa, katika chapa hii, fi hadhihi at-tabaa, katika chapa hii, fajazahum Allahu khairan, Allah subhanahu wa ta'ala walidu. Maghribi ni nchi gani? Maghribi. Umetaja ndugu zetu wa Maghribi, Mustafa Faisal al-Maghribi, kadhalika Hisham Muhammad al-Baydawi al-Maghribi. Nchi ya Maghribi, al-Maghribi maana yake ni mtu wa Maghribi, kama Tanzaniyu, Afrikiyu, Ugandiyu. Sasa aliposema al-Maghribi ni watu wa nchi gani hapo? Naam. Al-Maghribi, Maghribi ni nchi gani? Naam. Naam, Maghribi ni nchi ya Morocco. Sasa nchi za Morocco hizo ambazo mashaallah utaona kama hivi Sheikh wapo na duaati wapo. Da'wa imefika alhamdulillah. Kwa hiyo ni ndugu ambao pia wametoa mchango mkubwa. Kadhalika shukuru mausulu li ikhwanina fi dar as-sahaba. Vile vile shukrani zinawaendea au ziwaendee ndugu zetu katika dar as-sahaba. Hii katika idara ambazo pia zinahusiana na masuala ya kuchapisha vitabu, linashr wa tawzi'i al-libiyya, katika kuchapisha, katika kugawa, an-nashr kutawanya, wa tawzi'i na kugawa, al-libiyya ya Kilibia. Idara sahaba iko Libya. Ala ma qaddamu min juhud li ikhraj hadhihi ar-risala, kwa kile walichojitolea katika juhudi mpaka kuitoa risala hii, fi hadhihi al-hullah al-qashiba, katika kipindi hiki kifupi. Fala khusu bidhikr minhum ahana al-akh, tunamhusisha, tunamkwekesha kwa utajo katika wao ndugu yetu al-akh Abu Hudhaifa Hasan bin Mahmud الحبولي الليبي حفظه الله تعالى وليبيا على ما قدم من جهد طيب مبارك ككلا الفيتوليا كتك جهود يبوز الزوري يشكر عليه يشكر عليه أنا شكري وجه جهوده فجزاه الله خيرا وفقنا الله تعالى جميعا Allah tuwafikishe sote kwa pamoja, lima yuhibu wa yarda, kwa yale anayopenda na kuyaridhia, wa kataba lana al-ajra wal mathuba, na tunamuomba Allah tuandikie ujira na thawabu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, na mwisho wa maombi yetu ni kumsifia, ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Na swala za Allah ziwe na salamu ziwe juu ya nabii wetu Muhammad na kwa watu wake na masahaba wake, wa sallama taslima mazidan, na salamu taslima hali ya kumsalimia kwa wingi, mazidan za ziada, salamu za ziada. كتبه أبو عمرو سالم عبد الله بن محرز يوم الخميس الموافق للتاريخ 13 من جمادى الأولى عام 1438 من الهجرة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.